Leo w okazyjnych cenach. Pobierz aplikację Allegro i znajdź to, co najważniejsze teraz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 2 grudnia, minęła 9. Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Prawo i Sprawiedliwość czeka na decyzję prezesa NIK-u Mariana Banasia. W tym momencie powinien dla dobra instytucji, dla dobra Polski z tej funkcji odejść. Mówi w Trójce wicepremier Jacek Sasin. W Madrycie rozpoczyna się konferencja klimatyczna COP25. Wielkie splendory już dziś swoje nagrody wręczy Teatr Polskiego Radia. Prawo i Sprawiedliwość czeka na dymisję szefa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. W piątek Centralne Biuro Antykorupcyjne skierowało do prokuratury zawiadomienie po kontroli jego oświadczeń majątkowych. Zarzuty dotyczą zatajania stanu majątkowego i nieudokumentowanych źródeł dochodów. W specjalnym oświadczeniu Marian Banaś kategorycznie zaprzeczył, że cokolwiek zataił. Podkreślił również, że jest gotów do złożenia wszelkich wyjaśnień i ze spokojem czeka na finał sprawy. Wicepremier Jacek Sasin mówił w salonie politycznym Trójki, że zdaje sobie sprawę, w jak trudnej sytuacji znalazł się szef NIK-u, ale powinien honorowo odejść. Byłoby bardzo niedobrze, gdyby rzeczywiście to wyjaśnianie działo się równocześnie z pełnieniem przez niego funkcji prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Wierzę w to i życzę to Marianowi Banasiowi, żeby się oczyścił z zarzutów, które zostały wobec niego sformułowane, ale niestety w tym momencie powinien dla dobra instytucji, dla dobra Polski z tej funkcji odejść. Osoby, które zapoznały się z raportem CBA dotyczącym oświadczeń majątkowych Mariana Banasia, twierdzą, że są przesłanki do odwołania z urzędu prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Tak mówił w radiowej jedynce szef kancelarii premiera minister Michał Dworczyk. Sytuacja wydaje się dwuznaczna, co najmniej. Ja nie zapoznawałem się z tym raportem, ale osoby, które go czytały, mówią, że są przesłanki, aby pan prezes odszedł z zajmowanego stanowiska. Szef kancelarii premiera przyznał, że zgodnie z konstytucją szef NIK-u może przestać pełnić swoją funkcję tylko składając rezygnację. Michał Dworczyk dodał, że uzyskanie w Sejmie niezbędnej do zmian w ustawie zasadniczej większości będzie trudne. Szczyt klimatyczny COP25 w Madrycie. Tuż przed otwarciem właśnie teraz rozpoczyna się spotkanie europejskich liderów z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. Początek szczytu za półtorej godziny. Szef polskiego rządu ma mówić o znaczeniu sprawiedliwej transformacji klimatycznej, a minister klimatu i prezydent COP24 Michał Kurtyka przekaże prezydencję Chile. W Madrycie jest Agnieszka Jasik. Od tej pory to właśnie Chile będzie przewodniczyło obradom. Minister klimatu Michał Kurtyka mówi o kwestii, na której skupią się w tym roku delegaci. To jest jeden z 7 wątków tematycznych i jedyny, który nie został rozstrzygnięty w Katowicach, dotyczący reguł globalnego handlu prawami do emisji CO2. Będzie to w związku z tym temat centralny. Polska prezydencja na COP skupiała się na temacie sprawiedliwej transformacji klimatycznej, czyli przechodzeniu z paliw kopalnych na odnawialne źródła energii zrównoważony rozwój z poszanowaniem potrzeb obywateli i gospodarek krajów. Z Madrytu Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Szczyt COP25 potrwa do 13 grudnia. Moskiewski sąd ma sprawdzić, co komitet śledczy zrobił w sprawie Iwana Gołunowa. Dziennikarz portalu Meduza został niesłusznie oskarżony o posiadanie narkotyków. Od jego uwolnienia minęło 5 miesięcy, a śledczy do tej pory nie wskazali podejrzanych o podrzucenie reporterowi środków odurzających. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Adwokat Siergiej Badamszyn powiedział w rozmowie z Radiem Echa Moskwy, że do tej pory Iwan Gołunow nie został oficjalnie uznany za poszkodowanego i nie ma wglądu do akt sprawy. Obrońca tłumaczy, że sąd powinien uznać brak działania ze strony Komitetu Śledczego za złamanie prawa. Gołunow został zatrzymany w czerwcu. Policjanci napisali w swoich raportach, że znaleźli przy dziennikarzu oraz w jego mieszkaniu narkotyki. Później ekspertyza nie wykazała śladów linii papilarnych Gołunowa na woreczkach ze środkiem odurzającym. Reporter Meduzy oświadczył, że działania funkcjonariuszy miały charakter prowokacji i były zemstą za jeden z jego tekstów dotyczący korupcji w policji i służbach bezpieczeństwa. Jak przypomina Echo Moskwy, w związku z tą sprawą stanowiska straciło 2 generałów policji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Tradycyjnie w pierwszy poniedziałek grudnia Teatr Polskiego Radia wręczy swoje najważniejsze nagrody – Wielkiego Splendora. To przyznawane od 1988 roku wyróżnienia za wybitne kreacje w słuchowiskach oraz twórczy wkład w rozwój i umacnianie radia artystycznego w Polsce. Gala to wielkie święto dla ludzi teatru, mówi dyrektor radiowej sceny Janusz Kukuła. Nagrody to jest wyraz naszego uwielbienia i szacunku do aktorów. Ale nie tylko, bo nagradzamy również pisarzy, kompozytorów, tych wszystkich ludzi, którzy z nami współpracują, bo każda praca w teatrze jest współpracą. W Wśród laureatów są Zbigniew Zapasiewicz, Gustaw Holubek, Krzysztof Kowalewski, Irena Kwiatkowska, Franciszek Pieczka czy Stanisława Celińska. To był serwis Trójki, a teraz w Trójce czas na sport. Studiu Krzysztof Łoniewski. W PKO Ekstraklasie może się zdarzyć wszystko. Potwierdza to napastnik ŁKS-u Łukasz Sekulski. No ja myślę, że w ogóle nasza liga jest bardzo wyrównana i jak ktoś dzisiaj wytypuje, kto zostanie mistrzem, a kto spadnie, to jest bardzo ciężko, bo z każdym można wygrać i dzisiaj okazaliśmy się lepsi o tą jedną bramkę i chwała dla naszego zespołu. Doprecyzujmy, przedostatni w tabeli ŁKS pokonał w Łodzi 1-0 wicelidera Krakowie. Raków 2-1 wygrał z Jagiellonią, a Wisła w Krakowie przegrała po raz 9 z rzędu, tym razem 0-1 z Lechią, liderem tabeli. Od soboty jest Śląsk Wrocław. W Hiszpanii na prowadzeniu ciągle Barcelona po ważnej wygrane 1-0 w Madrycie z Atletico. Gola za 3 punkty w końcówce strzelił Leo Messi i pewnie niedługo wsiądzie w samolot do Paryża i na miejscu wieczorem odbierze 6. piłkę w karierze. W Teatrze w Châtelet w Paryżu poznamy nazwisko następcy ubiegłorocznego triumfatora Chorwata Luki Modricza. W finałowej 30 znalazło się nazwisko Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik przyjedzie do Paryża, gdyż według nieoficjalnych informacji znalazł się w 11 roku. Ceremonię poprowadzą Sandy Heribert i Didier Drogba. Oprócz złotej piłki wręczone będą nagrody kopy od nazwiska francuskiego piłkarza polskiego pochodzenia Raymonda Kopaszewskiego dla najlepszego piłkarza poniżej 21 roku życia. A dalej złota piłka w dziedzinie futbolu kobiecego oraz po raz pierwszy nagroda Jaszyna dla najlepszego bramkarza. Na pomysł wyróżnienia w ten sposób piłkarza, który najlepiej się prezentował w mijającym roku, wpadł w 56. szef France Football Gabriel Anou. Pierwszym laureatem został legendarny prawoskrzydłowy angielski Sir Stanley Matthews, nazywany czarodziejem dryblingu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Kończąc wątek piłkarski, zaglądamy jeszcze do Włoch. Tu Inter zluzował na prowadzeniu w Serie A Juventus. Nerazzurri pokonali 2-1 Spal, a Juve tylko po 2 zremisowało u siebie z Sassuolo. Palców nie maczał w tym remisie Wojciech Szczęsny. Oglądał mecz z ławki rezerwowych. W bramce starej damy wystąpił Gigi Buffon i zawalił do spółki z Matthijsem de Ligtem drugą bramkę dla gości. W sprawach siatkarskich Werwa Warszawa 3-1 wygrała u siebie z Resowią. Warta w Zawierciu przegrała 1-3 z Czarnymi. W tabeli Plus Ligi na prowadzeniu bez zmian mistrzowie Polski Skędzierzyna na Koźla. W Formule 1 koniec sezonu i kolejna wygrana Lewisa Hamiltona. Plecy rywalom pokazał w Grand Prix Abu Zabi. Robert Kubica z kolei jak zwykle plecy rywali oglądał. Dojechał do mety ostatni. Hamilton już wcześniej zapewnił sobie 6. tytuł mistrza świata. Na koniec uspokoimy jeszcze kibiców skoków. To, że nie podajemy wyników konkursu wróce, nie świadczy o lekceważeniu tej dyscypliny, tylko o tym, że zawody się nie odbyły. Wiało zanadto. Kolejny serwis sportowy w Trójce niezagrożony. Po 17 w studiu zamelduje się Adam Malecki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek pochmurny z większymi przejaśnieniami. Miejscami prognozowane są przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Na termometrach minus 1 stopień w Zakopanem, stopień na plusie w Białymstoku, Lublinie, Łodzi i Jeleniej Górze, 2 stopnie w Warszawie, po 4 w Szczecinie i Gorzowie, najwięcej 5 w Koszalinie. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 70 km na godzinę. Miejscami wiatr będzie powodował zawieje śnieżne. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Black Friday w sklepach Euro nadal trwa. Super produkty w super cenach. Na przykład suszarka Bosch klasa A+, sterowanie elektroniczne za 1799. 4K Ultra HD, 55 talii. Samsung za 1990. Automatyczny ekspres ciśnieniowy De'Longhi Dynamica za 2290. W sklepach Euro i na euro.com.pl. To co, wysiadamy? Nie no, podjedź, co będziemy chodzić. Dzień dobry, co dla Państwa? Co to zawsze? Podwójny cheeseburger, hamburger z bekonem, 3 razy frytki, lody waniliowe i napoje gazowane. To ja powtórzę. Otyłość, cukrzyca, 3 nadciśnienia, rak jelita grubego i brak kondycji. Brak ruchu i zła dieta powodują otyłość, która jest przyczyną wielu groźnych chorób, w tym nowotworowych. Czy potwierdza Pan zamówienie? Masz wybór, nie serwuj sobie choroby. Kampania informacyjna Planuje długie życie. W wielkim teście produktów Aldi...

ours will never be December boys again. Nie ma na to rady. December Boys, Peter Sincotti na dobry początek. Michał Jakubik, Edyta Kocęba, Marek Niedźwiecki. Witamy Państwa w audycji Do Południa. Co dziś będziemy mieli w audycji, w programie? Zaproszenia na wyjątkowe wydarzenia, no ale to potem o tym. O 9.30, czyli za 14 minut, Patrycjusz Wierzga i jego gość, czyli informator ekonomiczny, płyta tygodnia. Z ogromną radością Święta Bez Granic 2019. A zaraz po płycie tygodnia pan Janek o panu Tadeuszu. Jan Niebudek, pan Tadeusz po angielsku. Fajny film, Ryszard Jaźwiński. To będzie rozmowa z producentką Ewą Puszczyńską, jedną z laureatek zakończonego w sobotę w Łodzi Forum Kina Europejskiego Synergia. To kwadrans przed 11, tuż po 11 wrócimy do płyty tygodnia, bo to będzie Karp 2019, a potem będziemy mieli wyjątkowego gościa. Na razie nie będę zdradzał, kto to. Grażyna Dobroń o tym, jak bardzo różnią się nasze mózgi około 11.30. A poza tym muzyka, muzyka, muzyka i życzymy dobrego odbioru. Siedemnaście minut po godzinie dziewiątej. Pomyślałem, że dzisiaj zaczniemy sobie od piosenek grudniowo-zimowych. Kto pamięta wideoklip do tego utworu? Jaką sukienkę miała Kate Bush w tym klipie, to tego nie pamiętam, za to pamiętam, że pięknie padał śnieg. Basia Stępniak-Wilk, Brian Adams, a potem Informator. Bim bam, bim bom. Bim bam, bim bom. Choć kuszący uśmiech ma pan, to wielki śliczne dwa. Na imieni nikt nie zerka, ważne dzisiaj co w cyferkach, słuszne czy nadciąga prąd. Mniejsza o to idzie skąd, byle w porę w roku raz, czas zamiedzi mieć i zasp. Prognoz statystyk map czeka w ciąży widz. Wystarczyło czytać bim bam, bim bom z jej rozpromienionych lic. Słodkie minki pogodynki pewne zna, że bim bom, bim bam, że na śnieg się ma. Pod pierzynki oziminki pójdą spać, by bim bom, bim bam, słodko szumieć w snach. W krąg choinki, cherubinki na widrynki, top nowinki, będą z tego upominki dla calutki, dla rodzinki. W kuchni już startują młynki, mielą mak i bim bom. Radosną była ta, synoptyków nie spał sztab. Miast się cieszyć z nią tą chwilką, wszyscy danych rządni, tylko na nic zda się czari wdzięk oraz mowa ciała jej. Gdy nań patrząc lepiej wie każdy, co zobaczył w tle. Słodkie minki, pogodynki pewne zna, że bim bom, bim bam, że na śnieg się ma. Pierzynki oziminki idą spać, by bim bom, bim bam, słodko szumieć w snach. W krąg choinki, cherubinki, na witrynki, kop nowinki, będą z tego upominki dla seniora i dziecinki. Jeszcze tylko pelerynki ciepłe wdziać i bim bom, bim bam, bim bam, bim bom, podśnieża. Where they can go. The heater went out, it was

bardziej, że te pozytywne rozstrzygnięcia bywają różne. To nie zawsze jest to najbardziej korzystne z punktu widzenia wielu kredytobiorców odfrankowienie, prawda? Więc te wyroki też są różne. Oczywiście, a poza tym jeszcze, tak patrząc na statystykę wyroków prawomocnych, takich, gdzie już wyczerpano cały tok odwoławczy. Tych w listopadzie było 11. No i to wcale to już nie jest tak korzystnie. Klienci wygrali w 6 sprawach, przegrali w 5. Po połowie niemalże, prawda? Walka z bankiem wcale nie jest taka łatwa, nawet jeżeli Frankowiczowi wydaje się, że ma rację, bo bank jest uzbrojony w te właśnie klauzule umowne, zawiłe, bank jest uzbrojony w prawników. Żeby z tym bankiem mieć chociaż szansę na jakieś starcie, też prawnika trzeba zatrudnić. Prawnik oczywiście nie pracuje za darmo. No i taki proces może potrwać długo, co oznacza też sporo pracy tego fachowego pełnomocnika. Tutaj pozostaje kalkulator. No, czy nam się w ogóle taka walka opłaca? Być może w niektórych przypadkach, gdy chodzi o mniejsze kwoty kredytu, to już lepiej zaciągnąć inny i spłacić ten zaciągnięty. Dlatego to wszystko, no mówię, no nie jest takie oczywiste. To są oczywiście dobre wiadomości dla frankowiczów, ale nie oznacza automatycznie, że każdy od razu wygra. Ważne informacje dla emerytów i rencistów, którzy od wczoraj, proszę Państwa, mogą dorobić więcej. W życie weszły bowiem nowe limity wynagrodzenia, po przekroczeniu których świadczenia są pomniejszane lub zawieszane. To jest odpowiednio 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Ale nie dotyczy to wszystkich, tylko tych, którzy są na wcześniejszej emeryturze na rencie. Osoby bowiem, które osiągnęły już wiek emerytalny, przypominam, 60 dla kobiet, 65 dla mężczyzn, nie muszą się martwić tymi limitami. I jakie to są limity? Od 1 grudnia limit wynagrodzenia, po przekroczeniu którego świadczenia są pomniejszane, to 3452 zł, a ten limit 130%, po przekroczeniu którego świadczenia są w ogóle zawieszane, to w tej chwili 6411 zł. Ja oczywiście się cieszę z tego, że tu nastąpiła jakaś waloryzacja i ci emeryci, którzy wciąż są aktywni zawodowo, mogą zarobić trochę więcej. No, pomnażają ten nasz PKB, to jeszcze mogą zarobić. Chociaż tak patrząc w przyszłość, jeżeli te nasze emerytury za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat będą takie, jak to się prognozuje, to ja myślę, że te kwoty trzeba znacznie powiększyć po to, żeby w ogóle emerytom pozwolić żyć, no bo oni będą jednak skazani na pracę, żeby żyć na jakimś poziomie. Oby moje przewidywania się nie sprawdziły. Interesujące badania. Cóż, więcej niż 3 na 4 obywateli państw strefy euro uważa, że wspólna waluta jest dobra dla Unii Europejskiej. Jednocześnie 65 respondentów ze strefy euro jest zdania, że euro jest korzystne już konkretnie dla ich własnego kraju i to jest również historycznie najwyższy odnotowany odsetek. Ci, którzy używają, twierdzą, że euro jest w porządku. No i dobrze, że mamy zdanie tych, którzy już mają jakieś doświadczenia z euro, bo u nas niestety jakby w sferze publicznej raz, że się mało na ten temat w ostatnich latach już dyskutuje. Choć był taki moment, że się do tego szykowaliśmy. Oczywiście. No a po drugie, jeżeli już, no to najczęściej są przytaczane argumenty przeciw. I są kreślone różne czarne scenariusze. Nie mówię, że one są takie zupełnie bezpodstawne, bo jakiś tam skok cen to następował. Z kryzysem też udało nam się sobie poradzić, między innymi dzięki temu, że euro nie mieliśmy. Można zawsze regulować, jeśli się ma własną walutę i w ten sposób eksport jest trochę bardziej lub trochę mniej konkurencyjny. No może tak, ale na pewno nie euro było przyczyną, nie wspólna waluta była przyczyną kryzysu. Jak się nam usiłuje mówić, a ponieważ w strefie euro jest kryzys, to nie powinniśmy wchodzić do strefy euro. Ale wspólna waluta była narzędziem, którym można regulować. Własna waluta. No, do pewnego stopnia, tylko oczywiście. No, niemniej jednak mam nadzieję, że te wyniki badań pokazujące jednak zadowolenie ludzi, zwykłych ludzi, którzy tego używają na co dzień, mają to w portfelu, no, będą jakimś tutaj punktem do dyskusji. Oby ta dyskusja u nas została wznowiona. A takich, proszę Państwa, jest 340 milionów Europejczyków w 19 państwach członkowskich. Dzisiaj w Madrycie rozpoczyna się kolejny szczyt klimatyczny. Poprzedni, Państwo pamiętają, odbył się w Katowicach. Co interesujące, bardzo mi się to podoba. To nie jest absolutna nowość, ale podoba mi się, że to się podkreśla, panie redaktorze, że wielka finansiera włączana jest w dyskusję o zmianach klimatycznych. Gubernator Banku Anglii Mark Carney został mianowany specjalnym wysłannikiem Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw działań na rzecz klimatu i finansów. No i coraz częściej obserwujemy także w tych gabinetach najważniejszych decydentów w świecie międzynarodowym, międzynarodowej finansjery, że te tematy zmian klimatycznych są istotne. No dorzućmy tutaj jeszcze, że on tam poszedł nie dla pieniędzy na to stanowisko, bo będzie dostawał ile? Jednego dolara rocznie. Dolara rocznie. No, myślę, że tu chodzi nie tylko o to stanowisko, ale coraz więcej firm, zwłaszcza spółek giełdowych, w swoich raportach, w swoich sprawozdaniach poświęca osobny rozdział takiej społecznej odpowiedzialności biznesu i w tym rozdziale bardzo często są, przedstawia działania na takie proekologiczne. No, jak to z raportami bywa, czasami to odzwierciedla rzeczywistość, czasami to jest projekcja marzeń. No, niemniej jednak staje się pewną walutą na tym rynku działanie proekologiczne, za którą to walutę można sporo zyskać u inwestorów i można dostać kredyt w niektórych bankach na przedsięwzięcia gospodarcze związane z ekologią. Więc ta świadomość rośnie, no i oby tak dalej. 31 dzień października 2020 roku. Proszę sobie tę datę zapisać i zapamiętać, bo wtedy ma zostać otwarty Międzynarodowy Port Lotniczy Berlin-Brandenburg. Pamięta pan, kiedy była pierwsza data, kiedy oni planowali, 2011, że otworzą? 2011. Listopad 2011. Tak. I więc odwołali na 2 tygodnie przed chyba. To akurat był ten kolejny 2012 rok, odwołany rzeczywiście na 3 tygodnie, zdaje się, przed końcem. No budują i skończyć budować nie mogą. Od 2011 do 2020. 9 lat opóźnienia tego jednego z największych portów lotniczych na Starym Kontynencie. To już lepiej do Berlina pociągiem pojechać chyba. Oczywiście nie da się pociągiem pojechać, jak ktoś z Ameryki tam leci, no to, ale ja bym wolał w ten sposób. A inna sprawa, że tam przynajmniej cokolwiek się dzieje, cokolwiek zbudowano, a nasz ten Baranów, czy jak mu tam Solidarność inaczej, to chyba jeszcze długo pozostanie w sferze budowy spółek i rad nadzorczych. No i koszty tego berlińskiego lotniska także wzrosły. Obliczane początkowo na 1 700 000 000 euro, okazały się ponad 3-krotnie wyższe. Nie ma to jak pracować przy budowie lotniska. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita, dziękuję. Patrycjusz Wyżga, pięknego dnia. Ogłoszenie społeczne. Jestem Hania. Mój tata był ratownikiem górskim. Zginął na służbie, ratując ludzkie życie. Wyrosłam już z żalu, że tamtego dnia tata poszedł na akcję. Udało mi się, ponieważ znalazłam ludzi, którzy pomogli mi dorosnąć do nowego życia. Marta, Zuzia i Tymon też stracili tatę, kiedy służył innym. Teraz ich świat się zawalił. Wejdź na stronę Fundacji Dorastaj z nami i zobacz, jak im pomóc. Pomóż mi dorosnąć do nowego życia. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 22% taniej. Lub trzeci 44%. Lub czwarty 66%. Lub piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty. Proszę, pana okulary do odbioru. A w okresie jesienno-zimowym, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3, tak nam potrzebnej jesienią i zimą. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Od lat cierpiałem na zatoki. W końcu kupiłem Irigasin. W zestawie jest butelka i 12 saszetek. Dużo słyszałem o jego szybkim działaniu, ale bałem się, że użycie będzie skomplikowane. Niepotrzebnie. Zawartość saszetki Irigasin wsypuję do butelki i napełniam wodą. Wstrząsam i gotowe. Irigasin wypłukuje wydzielinę zalegającą w zatokach. Ulga przychodzi natychmiast. Nawet nie poczułem, że płukałem zatoki. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Media Expert. Przedłużamy Black Friday do poniedziałku. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K za jedyne 1590. Odkurzacz Beko za jedyne 111 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 19 minut będzie 10. Małgorzata Ostrowska, Ziemia w ogniu. Kwadrans do godziny 10. Jak zwykle o tej porze sięgamy po nagrania sprzed lat 40. I dzisiaj nie byle jakie, właściwie wszystkie są nie byle jakie. No bo to będzie The Moody Blues, Nights in White Satin. Ta piosenka powstała w 67 roku, ale potem wracała na listy między innymi w 72, 79, w 2010. No to sobie sięgniemy właśnie po to nagranie, a zaraz potem dokładnie 40-letnie nagranie, bo w sobotę minęło 40 lat od wydania płyty The Wall, Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Top wszechczasów. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some hand in hand, just what I'm going through, they can understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, and I love you. Say anymore, 'cause I love you. Yes, I love you. control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Po co te krzyki zawsze w tym samym momencie? Na The Brick in the Wall, Pink Floyd, 40 lat temu ukazała się płyta The Wall, a wcześniej Moody Blues, 67, ale także 79 rok. Takie piosenki dwie dzisiaj nam się ułożyły. Nieobowiązkowe jest głosowanie na top wszechczasów, ale to bardzo przyjemne zajęcie. Wczoraj się oddawałem temu zajęciu przez 40 minut. Obrazki, a potem wiadomości. Wiele danych słów nie znałam twoich snów. Wybacz, to takie typowe, nieobowiązkowe. Jeśli tak miało być, cokolwiek dziś stanie się, nie będę już ronić łez. Powiedz, że wiesz, powiedz, że wiesz, powiedz, że wiesz, dosięgnie. Pomimo drżeń wymyka się i uciec chce. Najlepszy film ostatnich dni. Nie chciałeś